Doobie Brothers hoorde je met White Sun en daarvoor Ben Howard en Only Love. Ons eerste onderwerp vanavond. Maar liefst 12 organisaties die opkomen voor de rechten van kinderen hebben in een brief aan het kabinet gevraagd om een EU-wet tegen online kindermisbruik te steunen. Herman de Bruin praat erover met Sven Stijnman van Terre des Hommes. Stijn, welkom. Goeiedag, hi. Kindermisbruik, dat moet verbeterd worden, want jullie gaan een dringende oproep aan het kabinet doen om de EU-wet tegen kindermisbruik te steunen. Er is dus al een wet, maar doet Nederland er niet genoeg aan? Ja, de aanpak tegen kindermisbruik moet verbeterd worden, inderdaad. En er gebeurt wel het een en ander, maar het kan zeker beter. Zeker als je naar de cijfers kijkt van hoe vaak iets nu nog gebeurt, dan zijn dat best wel schokkende cijfers. Om maar even een beeld te geven. In 2021 werden er wereldwijd 85 miljoen afbeeldingen en video's van kindermisbruik gerapporteerd. Mm-hmm. En Europa speelt daar een enorme rol in. 62% van het materiaal die wordt gehost in Europa. En Nederland is daar ook een belangrijk land in. Ja, en er is een wet in Europa, maar wordt die dan niet gehandhaafd door Nederland? Hoe heet dat precies? Nou, er is een wet in de maak en er, mm-hmm. Er bestaat ook al iets, alleen die wet loopt af in 2024. Er moet dus een nieuwe wet komen en ja, daar heeft de Europese Commissie een voorstel voor gedaan. Alleen, er is wat tegenstand. Een van de belangrijkste redenen is bijvoorbeeld dat ze om privacy zorgen maken. Mm-hmm. En wat ons betreft, hoe wij de wet lezen, is dat die privacy en kinderbescherming prima samengaat. Dat proberen we ook uit te leggen, ook richting de ministers in Nederland die erover gaan, ook in Europa. En dat doen we samen met 11 andere kinderrechtenorganisaties. Ja. Om toch te zeggen van deze steun voor die wet is hard nodig. Ook vanuit Nederland, vanuit Nederland misschien wel, omdat we ook zo'n belangrijke plek vervullen in die hosting ook. Publiek kan dat ook nog steunen? In die zin kunnen ze het steunen door vooral wat wij op internet plaatsen, op social media, om dat te delen. Dat is natuurlijk altijd een blijk van steun en waardering. En op die manier kunnen wij ook aantonen, onze achterban is er ook voor. Het is ook trouwens onderzoek naar gedaan en een meerderheid van de Nederlanders vindt ook wel dat zo'n wet er mag komen. Dus mm-hmm. in die zin spreken de cijfers voor zich. Ja. Dus wat dat betreft, de tijd is rijp ervoor. De organisaties, onder andere Terre des Hommes zit daarin, maar ook het kinderrechtencollectief, alle partijen, UNICEF, noem maar op. Dus echt grote, belangrijke kinderrechtenorganisaties. Die willen heel graag dat deze wet er komt. En laten we hopen dat de ministers die hierover gaan en ook de Kamerleden die hier misschien ook nog iets over te zeggen hebben, naar ons willen luisteren en anders ons uitnodigen om het gesprek aan te gaan. Ja, maar jullie hebben geen petitie staan op de website of zo? Voor mensen dat kunnen tekenen? Nee. Er is wel een petitie overigens. Dat is een Engelstalige petitie vanuit andere kinderrechtenorganisaties die ook gesteund wordt door Tethersom Internationaal. Dus die is er zeker. Mm-hmm. En die staat ook op de website van Tethersom vermeld. Ja, en jullie blijven strijden om dat toch voor elkaar te krijgen. Want zou die wet dan zorgen dat het dat kindermisbruik, nou uitgesloten is misschien te veel gezegd, maar vermindert? Nou, dat is wel onze hoop uiteraard. Ja, ja. Kijk, zoals nu wordt met name oud beeldmateriaal gedeeld. Hè, en dat weten de systemen zeg maar wel te vinden ook. Maar nieuw materiaal, die glipt tot nu toe nog echt doorheen. Bijvoorbeeld, je zou maar een dochter hebben. En daar wordt gevraagd door een vertrouwd iemand om wat naaktbeeld op te sturen. En opeens blijkt het toch iemand anders met andere bedoelingen te zijn. Er zijn helaas genoeg voorbeelden van waar dit gebeurt. Ja, en dan leef je de rest van je tijd in schaamte en in onzekerheid en angst. Ja. Nou, en dat moment, dat willen we voorkomen en dat hopen we ook met deze wet dat gaat gebeuren. Dat juist dat toch minder makkelijk gaat dan het nu nog is. Ja, precies. Daar zorgt die wet dan voor. Maar zijn de ouders ook niet verantwoordelijk voor dit soort gedrag van die kinderen? Nou ja, dat lijkt me. Ik hoop dat er altijd het gesprek zo open is dat ouders en kinderen dat gesprek kunnen voeren natuurlijk. Ja, hè. Ja. Maar ja, een mobiele telefoon, heel veel kinderen nemen dat gewoon natuurlijk mee hun slaapkamer op. En heb dan nog zicht eens wat er gebeurt. Het is niet altijd controleerbaar. Het is niet controleerbaar per se. Nee. Ja, en hier kan de computer een keer nee gaan zeggen. Die wet in de Europese Unie is dus heel belangrijk. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt met dit gesprek. Ik wens je daar veel sterkte mee en ook veel strijd nog, want er zal nog wel wat moeten gebeuren. Maar als mensen meer willen weten, ze kunnen bij Tethersom ook even kijken op de website, denk ik. Sowieso. Sven Steijman van Tethersom, dank voor het gesprek over kindermisbruik, wat dus moet stoppen. Daar maken jullie je erg hard voor. En veel succes daarmee. Mon temps, il est fait de tendresse, d'amour, de don de moi, qui ne suis à rien qu'une paresse. Mon temps, amour impossible, je ne peux pas te raconter, je vais t'emporter dans mon nid. Te garder mon trésor caché, te garder dessous mes paupières. Où sont les îles sous le vent? Et t'emporter dans ma tanière. Dans le septième arrondissement, mon temps, il est fait de tendresse, d'amour, de don de moi, qui ne suis à rien qu'une paresse. Mon temps, il sous le vent. Pluie de larmes et cailloux vivants, je suis si seule dans mon île, mon amour secret, j'ai mal à mon cœur de pauvresse. Où sont les îles sous le vent? Le vent qui chasse la détresse. Le mal d'amour, le mal du temps. Mon temps, il est fait de tendresse, d'amour, de don de moi, qui ne suis rien qu'une paresse. Mon temps, mon amour. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Cashed up and all set, it's a lock in here until he says so. A little bump from a car key, sit back, darling. It's all about us. Forget the losers, forget the morning. Put a tune on and put your feet up. It's my idea, I hope you know that. We're gonna have this. Split a few weeks and I can work it. Keep it simple, keep the same crowd. We're on the inside. I'm the one now. Yeah, I'm the one now. Ze heette Everything But The Girl en na lange tijd eindelijk weer een nieuw album. Dat heet Fuse en daarvan hoorde je Run A Red Light. En daarvoor Juliette Gréco en Le Mans Du Temps. Zometeen de column van Joost Kiewiet, maar eerst is hier Rod Stewart. Speaks English and everything's broken and my

Hij liet laatst in de krant optekenen dat hij zich vaak roepende in de woestijn voelt wanneer het gaat om milieu en natuur. Zijn nieuwe gesproken column gaat over plaagbestrijding. Natuurlijke plaagonderdrukking werkt. De problemen met chemische bestrijdingsmiddelen nemen toe. Recent zag ik weer een bericht dat de relatie tussen het onkruidbestrijdingsmiddel Paraquat en Parkinson en nierfalen was vastgesteld. De fabrikant van dat bestrijdingsmiddel wist dat al in 1950. Dat kwam in een rechtszaak in de Verenigde Staten naar voren. Ernstige problemen met het milieu. Drinkwaterbronnen raken aangetast. De gezondheid van mensen is in het geding. Allemaal onnodig. Natuurlijke plaagonderdrukking kan ook. Duizenden biologische boeren in ons land en elders in de wereld bewijzen dat dagelijks. En het begint bij de bodem. Een gezonde bodem is de basis voor gezonde planten. Planten die weerbaar zijn, tegen een stootje kunnen en minder last hebben van ziekte en plagen. Biologische boeren voeden de bodem, het bodemleven. Want onder de grond krioelt het van het leven. Daar vinden allerlei omzettingsprocessen plaats. En de bodem? Die voedt de planten. In de chemische landbouw gaat dat heel anders. Daar voedt de boer het gewas. Rechtstreeks. Omzettingsprocessen zijn niet nodig. Het bodemleven heeft geen functie. De plant ligt als het ware aan het infuus. Dat maakt planten kwetsbaar voor plagen. Met als gevolg dat ze chemische bestrijdingsmiddelen gaan toepassen. Ongezonde, kwetsbare gewassen zijn het verdienmodel van de bestrijdingsmiddelenindustrie. De keuze van het plantenras dat geteeld wordt is ook belangrijk. Daarin zitten grote verschillen. Een aardappel is een aardappel. Toch? Nee, zo simpel is het niet. Er zijn honderden verschillende rassen. En veredelingsbedrijven zijn continu op zoek naar betere rassen. De genetische eigenschappen van planten die voor de mens interessant zijn. Vroeger gebeurde dat door selectie in het veld. Tegenwoordig ook in een laboratorium. Die planteneigenschappen worden genetisch gemanipuleerd. Een interessante ontwikkeling voor fabrikanten van bestrijdingsmiddelen. En sommigen kochten dan ook veredelingsbedrijven op en gingen daarmee aan de slag. Het zal niet verbazen. Het resultaat? Geen sterke, weerbare planten. Nee, genetisch gemanipuleerde rassen van onder andere maïs en soja die tegen onkruidbestrijdingsmiddelen kunnen. Boeren kunnen dus onbeperkt spuiten. Een goudmijn voor de fabrikant. Met de keuze van een ras kiest een teler ook voor wel of geen of minder chemische bestrijding. Zo zijn er aardappelrassen die kwetsbaar zijn voor een schimmelziekte en in de zomer bijna iedere week gespoten moeten worden. Maar er zijn ook rassen die geen last hebben van de schimmel. Kiezen voor variatie is ook belangrijk. De hedendaagse akkers zijn meestal monocultures, eindeloze vlaktes met hetzelfde gewas. En ook dat is kwetsbaar voor ziekte en plagen. Bij plagen gaat het vaak om specialisten. Een schimmel of een insect dat het voorzien heeft op één bepaalde soort plant. Andere planten hebben er geen last van. Als zo'n specialist bij een monocultuur van voor hem geschikte planten aankomt, is het tafeltje dekje. Hij kan zich razendsnel vermeerderen en een heel veld aantasten, met misoogsten tot gevolg. In de chemische landbouw zie je vooral bulkproductie met weinig verschillende gewassen. Aardappels, suikerbieten, tarwe en nog één of twee soorten. Dan heb je het wel zo'n beetje gehad. Een biologische boer teelt vaak tientallen gewassen. En je ziet tegenwoordig ook strokenteelt opkomen. Smalle stroken met afwisselend verschillende gewassen. Die variatie maakt weerbaar. Het voorkomt ziekte en plagen. En voorkomen is beter dan genezen. Mocht het toch misgaan, dan helpt de natuur. Als voorbeeld bladluizen. Bladluizen zuigen sappen uit een plant en dat betekent minder opbrengst. Als die bladluizensoort die gespecialiseerd is op aardappels een veld binnenvalt, reageert de natuur. Allerlei dieren die bladluizen op het menu hebben maken een opmars. Vogels, lieve heersbeestjes, zweefvliegen, allerlei kevertjes schieten de boer te hulp. Ze beginnen die luizen op te vreten en werken zo aan een nieuw evenwicht.

She used to love me a lot, but I panicked as she turned to walk away. As she went out the door, I heard her say, yes, I'm in need of something, but something you ain't got. But I used to love you a lot. I thought she loved me with a love that wouldn't die. And looking at her now, I can't believe she said goodbye. She just left me standing there, I've never been so shocked. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. The Man in Black, Johnny Cash, and She Used to Love Me a Lot. Ons volgende onderwerp. Een nieuwe tentoonstelling die heet Zeesoldaten. Die moet wel in het Maritiem Museum zijn, Herman de Bruin. En waar zit dat Mariniersmuseum? Nou, Christina Kwalm is in de uitzending en die weet daar natuurlijk alles van dat Mariniersmuseum. Was dat niet in Rotterdam, Christine? Ja, goeiedag. Ja, het Mariniersmuseum. Ja. In het hart van Rotterdam, naast het iconische Witte Huis in de Oude Haven, vind je het Mariniersmuseum. Maar mariniers hebben een relatie met Rotterdam, hè? Ja, de mariniers zitten eigenlijk al in ieder geval sinds de Tweede Wereldoorlog en daarvoor al in Rotterdam. Eerst op het Oostplein zat de marinierskazerne, maar door het bombardement in de meidagen van 1940 is dat ter prooi gevallen aan een grote brand. Niet gebombardeerd, maar door de gevolg van het bombardement is het afgebrand. Daarna zijn de heren naar de Gentkazerne gegaan op Rotterdam. Daar zitten zij nog steeds. Even naar de nieuwe tentoonstelling. Wat gaan jullie laten zien, wat jullie nog niet laten zien? Nou, wat wij er eigenlijk doen, is wat we eigenlijk altijd moeten laten zien. Wij vertellen in deze tentoonstelling de basisgeschiedenis van het Korps Mariniers. Mm-hmm. Van het moment dat ze in 1665 opgericht zijn door Michiel de Ruiter en Johan de Wit. En wij gaan door tot eigenlijk de Koude Oorlog, de jaren 70, waarin het Korps Mariniers zich is gaan specialiseren. En alles wat in die tussentijd gebeurt, daar besteden wij aandacht aan. Maar die nieuwe tentoonstelling, heeft die dan nog een extra aspect erbij? Of zeg je nou, je loopt gewoon door de hele geschiedenis van die mariniers heen? Je loopt sowieso door de hele geschiedenis heen. Maar wat wij nu echt anders gedaan hebben als in andere musea. Hmm. Wij zijn in de gelukkige omstandigheden dat wij een geschiedenisverhaal vertellen dat nog steeds actueel is. Het Korps Mariniers is nog steeds hartstikke actueel. Staat midden in de maatschappij. Ja. En wij dachten, hoe interessant is het nu niet om ook eens met de blik van nu te kijken naar de geschiedenis van toen. En in de hele tentoonstelling ga je Marinier Ellen vinden. En die vertelt het verhaal van de geschiedenis, maar die vertelt ook waarom dat nu nog zo belangrijk is voor het Korps Mariniers. Het verhaal komt dus van binnenuit. Ja, absoluut. Ja, ja. En voor kinderen ook interessant, want je hebt het over geschiedenis. Nou, de kinderen hebben daar soms niet zoveel mee, maar jullie zijn wat dat betreft een mooie uitzondering, denk ik. Want jullie doen voor kinderen ook heel veel, hè? Ja, wij zijn ons er heel erg van bewust dat wij een moeilijk museaal onderwerp hebben. Het gaat over oorlog, het gaat over vrede, het gaat over conflict, het gaat over onze krijgsmacht. Is gelukkig iets wat in onze maatschappij ver van ons afstaat. En aan de andere kant moeten kinderen zich hier bewust van zijn en moeten we ze hier toch mee voeden eigenlijk, informatie geven. Wij doen onze best om dat, voor alle doelgroepen trouwens, niet alleen voor kinderen, om dat zo begrijpelijk mogelijk te doen. Mm-hmm. Voor de kinderen hebben wij speciaal Marjor Maas, dat is onze museummarinier. En die doet ook op YouTube, maar ook in het museum, probeert hij het zo begrijpelijk mogelijk te maken voor kinderen. Ja, en het is vorig jaar een Kidsproof Museum geworden, want daar zijn jullie voor genomineerd of uitgeroepen tot, hè? Uitgeroepen, ja. Wij zijn al 5 jaar een van de meest Kidsproof musea in de provincie Zuid-Holland. En al een paar jaar het meest Kidsproof Museum van Rotterdam. Weten ook niet veel mensen van ons. Oké, nou, dat is in ieder geval een gelegenheid om daar een keer naartoe te gaan. Als mensen wat meer willen weten, met openingstijden al, staat allemaal op de website, neem ik aan? Is dat allemaal keurig op de website, op social media, alle kanalen vind je ons. En ik zou zeggen, zoek ons een keertje op. Ook ja. Als je denkt van, goh, waar zit het en ik ken het niet. Kijk gewoon even, we brengen genoeg leuke input naar de digitale wereld. Ja, ik kan alvast verklappen dat het aan de Wijnhaven is, hè? Aan de Wijnhaven nummer 7. Kijk. En ook in de schoolvakanties op maandag nog eens extra geopend. Oh, okay. En allerlei gratis toegangspassen, museumkaart, Rotterdampas, kom. Je bent van harte welkom. Ja, staat allemaal op de website, dus kijk het nog even na. Noem nog een keer die website. www.mariniersmuseum.nl. Kan niet missen eigenlijk. Ja, zo is dat. Kan niet missen. Hey, een prima verhaal over het Mariniersmuseum in Rotterdam, die een nieuwe tentoonstelling opent. Christina Kwam, zij sprak erover. Ze is medewerker communicatie en evenementen van dat museum. En heel enthousiast. Dus ga er een keer kijken en naartoe. Want Rotterdam is mooi, ook met andere dingen die er in de omgeving zijn. Absoluut. En zeker het Mariniersmuseum. Het is heel goed te combineren met andere activiteiten in de stad. Goed te bereiken met het openbaar vervoer. Laten we onze metroverbinding niet missen in onze regio. Mm-hmm. En stap lekker uit bij station Blaak. Loop 2 minuutjes naar het museum. En de deuren staan wagenwijd open. Nou, meer zouden we het niet kunnen promoten. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met het museum. You are the one.